Idorteari begira, FDSOakoek eta Elbekoek berkezkak dituzte. Bi sindikatuek salatzen dute, iparraldeko laborari guziek pairatzen dutela idortea, baina ainitzek. Ez dutela diru laguntzarik erdiesten al, horien galtze porzentaia ezpaita aski handia. Diru laguntzen unkitzeko etxaldearen galtze porzentaia eguneko ameka, baino gehiagokoa izan behar da. Iban Pebet, Jeun Agrikulteur Sindikatuko ordezkaria. Tamara Iruski, bada egite hori, zoi delako hori, badia zomaitzo geinian dienak, OBN nako hola zerbaitukan dute, banan badia zomaitzo urbil dienak eta ez baitira hortan txartzen. Ez gia ados izaiten alorekin, eta hortako dugu erraiten behar dela mobilizatu, erakusteko gure keska, eta erraiteko laborari guziak unkatiak izan diela, eta laborari guziak behutera zerbait ukan, zenta guai pasatu den uda primadel eta larrazken hori, ahunt nekezian ezagri diela gure etxaldeko kontuak, eta behar dugula txutuki zerbaitukan lortu, baizik be txutik egoiteko. Horrez gaine, Elbekoek eta FDSOakoek ere salatzen dute, galtze porzentaia horren kalkulatzea ez dela argi, kezka horien adierazteko eta laguntza duin baten galdegiteko laborari guziendako, FDSOak eta JIAK elgarretaratze bat antolatzen dute, helduden astelen goizean, Baionan suprefeturaren aintzinean.